Over på de fynske sletter gik en mand i gammel tid. Vidnesbyr han tro fremsætter, tjente ret sin guld med flid. Gode bøger solgte han, gik omkring fra mand til mand. Hellig Mads, man kaldte ham, navnet var han ej med skam. Se en aften stund indtræder Mads ud i en bondegård. Jo, som der var bryllupsgilde, mad og drikke her man får. Man var just parat til dans, som er mode her til lands. Det var godt, at Mads han kom, han nu skulle svinges om. Der blev glæde uden ende, alle stod hinanden bil. Mads han sig må sno og vende, kunne dog ej blive fri. Så vil jeg bestemme dig, stykket som vi først skal have. Vær så god, men skynd dig lidt, så skal valget være fri. Jesus, dine dybe vunder, for at slå der hellig Mads. Spille manden der på grund, og til det var ham mig tilpas. Den jeg ikke spille kan, savne da den spillemand. Men så kan jeg synge den, savne Mads og sæt jer hen. Hellig Mads i stemte sangen, så det havde fyn og klem. Og det var som pinseånden, der til nåede alle dem. Dans og løs dit hed forstand, bedre dils for driven fandt. Til den bryllupsskare stor, talte Mads nu Herrens ord. Vækkelse der blev på egnen, både gård og hus. Vækkelse der blev på egne, som et åndens pinsesus. Du som kender Herrens ord, vidner du om ham og jord. O, han er vel nok stil dig i hans hjælp.